Sura 81. At-Takwir. Prestanak sjaja. Mekka. 29 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada sunce sjaj izgubi i kada zvijezde popadaju, i kada se planine pokrenu, i kada steone kamile bez pastira ostanu, i kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napune, i kada se duše sa tijelima spare, i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana, zbog kakve krivice je umorena, i kada se listovi razdijele, i kada se nebo ukloni, i kada se džehennem raspali, i kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio. I kunem se zvijezdama, koje se skrivaju, koje se kreću i iz vida gube, i noći kad ona veo diže, i zorom kada diše. Kur'an je zaista kazivanje iza slanika plemenitog, moćnog, od gospodara svemira cijenjenog, kome se drugi podčinjavaju, tamo pouzdanog. A drug vaš nije lud. On ga je na obzorju jasnom vidio i, kada je u pitanju objava, on nije škrt. I Kur'an nije prokletog šejtana govor. Pa kuda onda idete? Kur'an je samo pouka svjetovima. Onome od vas koji hoće da je na pravome putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, gospodar svjetova, neće.